Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ama ba'd. Babu sünnetil maghribi. Akşamın sünneti. Ba'deha ve kableha. Ba'deha ve kableha. Ne demek çakır abi? Ba'deha ve kableha. Öncesinde, akşamın öncesinde ve akşamın sonrasında kılınan sünnet. Şimdi onu öğreneceğiz. 2 mi, 4 mi, 8 mi, 10 mu nedir bakacağız. Evet. Az önceki rivayetlerde İmam-ı Nevevi diyor ki geçti. Az önceki rivayetlerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ikinde akşamdan sonra kaç rekat namaz kılardı? Akşamdan sonra kaç rekat kılardı? 2 rekat namaz kılardı. Tabii şimdi gelelim akşamdan önceye. Akşamdan önceye gelelim. An Abdullah ibn Mugaffel. An Abdullah ibn Mugaffel radıyallahu anh. Bu sahabe ve diğer sahabeler de sünnete o kadar sıkı bağlanmış sahabeler ki bir gün bir akrabasının şöyle fiske taşı diyorlar. Fiske taşı ne demek? Yani insanın şu parmağına taş alıp atması. Bazen vardır insan böyle otururken oynamak için böyle taş atar. Diyor ki akrabasına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor böyle fiske taşı atmayı ne yaptı? Nehyetti, yasakladı. Yapma. Dedi ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani bu ne? Düşmanı öldürür. Değil mi? Yani ne düşmanı yaralar, ne öldürür. Bu ancak insanın gözünü çıkartır, gözünü isabet eder. Yani zarar verir bu yani. Başka bir şey yok. Savaşta da kullanılmaz böyle. Bunu yapma. Nehyetti Peygamberimiz diyor. Bu akrabası yani devam ediyor taşla oynamaya. Diyor ki Allah'a yemin olsun ki sen de bundan sonra ne yapmayacağım diyor. Konuşmayacağım diyor. Şimdi biz genelde küsmelerimizi neye binaen yapıyoruz? Bana yamuk baktı. Benden borç aldı geri vermedi. Ticarette yamuk yaptı. Belki yamukluk bizde de olabilir. Ama dini olarak baktığımız zaman dini tavır aldığımız bir tavırımız yok, duruşumuz yok. Bu şu demek değil, bütün insanlarla küselim. Yani bu küsmenin, tavır takınmanın da şeyleri var, şartları var. Her zamana göre değişebilir. Ama bir tavır takınmamız gerekliliğini de iyi bilmemiz gerekiyor. Ailemizde mesela. Bir eve gittin, akrabana gittin. İçeri girdin. Adamlar hala oturmuş televizyon seyrediyor, dizi film seyrediyor. Sen girmişsin içeri. Sen hala onların gözlerinin içine bakıp nasılsınız, iyi misiniz konuşmaya çalışıyorsun. Burada tavır takınman gerekiyor. Kardeşim durun bakayım ya ben geldim. Şu televizyonu kapatın bakayım ya. Bana bir saygınız olsun. Demelisin. Dersen zaten Allah için böyle bir tepki koyarsan Allah insanlar nezdinde de sana bir kıymet, bir değer verecektir, verdirecektir. Bir ortama girdin, kadın, erkek karışık akrabaların olabilir. Durun bakayım ya. Yani ben sizinle beraber olmak istiyorum ama şöyle bir ayrılın bakayım. Yengeler, şunlar, mahrem olanlar, namahrem olanlar bir ayrılsınlar bakalım. Diye seni artık böyle kabullenmeliler, senin şartlarının bu olduğunu bilmeliler. Ve buna göre senin tavır takındığını da bilmeliler. Şimdi maalesef adamda bu kadar sakal var. Yengesi elini uzatıyor, elini öptürüyor adama. Olmaz. Yahut dediğim gibi kadınla erkekli karışıp kadınlar açık saçık akrabalar oturuyorlar, kahkaha atıyorlar, şakalaşıyorlar, gülüyorlar. Bu da orada duruyor yani. Konu mankeni, şey mankeni gibi böyle orada. Bu ne? Olmaz. Yani Müslümanın bir tavrı olacak. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor Ayşe anamız? Öfkelenmez bir adamdı. Dünya için ama. Yani bir hanımı diğer hanımın evine yemek gönderiyor. Öbür hanımı vuruyor tabağa duvara. Hiçbir şey yok peygamberimizde. Topluyor hatta tabakları böyle. Ama diyor ki Ayşe anamız radıyallahu anha ta ki diyor Allah'ın haramları çiğnenene dek. Çiğnenince peygamber değişiyor. Farklı bir insan oluyor. Biliyorlar haram işlendiği zaman o haram işlenmesinin izini, tesirini peygamberin yüzünde görüyorlar insanlar. İnsanların da senin nezdinde bunu bilecekler. Seni görecekler yani. Bir akraban sigara mı içiyor senin yanında, arkadaşın sigara. Ona tepkini koyacaksın. Bunun haram olduğunu ona anlatacaksın. Şimdi burada biz konuşuyoruz. Burada bile bu pisliği hala yapan, bu haramı işleyen kardeşlerimiz var. Yani bakın sahabe diyor ki akrabasına atma böyle taş diyor. Atma. Atıyor o da konuşmuyor. Şimdi biz de inşallah bu dernekte bundan sonra sigara içen arkadaşları görürsek onlarla konuşmayalım. Selamı keselim. Allah'a karşı isyan etmelerinden dolayı. Büyük günah işlemelerinden dolayı. Madem selefiyiz, madem sahabenin izinden gidiyoruz. Değil mi? Bir tavır ne yapılması gerekiyor? Takınılması gerekiyor. Ne diyor bu Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anhu? Anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Sallu kablel maghrib. Emir kipi geliyor. Sallu kablel maghrib. İki, akşamdan önce ne yapın? Akşamdan önce namaz kılın. Üç kere tekrarlıyor. Sallu kablel maghrib. Sallu kablel maghrib. Yani peygamberin emir kipi gelen sözleri ne ifade eder? Vücubiyet, farz ifade eder. Farz. Onun için dört mezhep niye sakala farz diyor? Dört mezhebe göre neden sakal farz? Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselamın sakalla alakalı kullandığı ifadeler hep emir kipi. A'fu, bırakın anlamına gelen değişik lafızlarda Peygamber sakallarınızı uzatın, sakallarınızı bırakın. Emir kipi. Dört mezhebe diyor ki bu nedir? Farzdır. Sakal farzdır. Akşamdan önce iki rekat namaz kılın. Akşamdan önce iki rekat namaz kılın. Sahabeler. Ardından diyor ki üçüncü defa. Akşamdan önce namaz kılın. Limen şa'e. Dileyen. Dileyenler kılsın. Bu hadis Buhari'nin rivayeti. Buradan da ne anlıyoruz? Ne anlıyoruz? Akşamdan önce kılınan iki rekatlık namaz nedir? Farz değil. Ne oldu? Bakın ifade yumuşadı. Dileyen kılsın ifadesi bu hükmün ne olmadığını bize açıkladı. Farz olmadığını açıkladı. Ama bu da bir sünnettir. Rivayeti hatırlayın. Dışarıdan gelen mescide, Nebevi'ye gelen bir kimse girdiğinde insanların namaz kıldığını gördüğünde ne zannederdi? Namaz bitmiş zannederdi. Farz bitmiş zannediyorlar. Halbuki insanlar henüz farza durmamış. Ne kılınıyor? İki rekatlık akşam namazından önceki namaz kılınıyor. Gelelim diğer hadise. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh kale, dedi ki لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ İlim büyüklerden alınır arkadaşlar. Sahabelerin küçükleri bakın ne yapıyorlar? Bakıyorlar, görüyorlar. İlmi sahabenin büyüklerinden alıyorlar. Bizler de ilmi aldığımız zaman bugün niye piyasada birçok insan Kur'an diyor, sünnet diyor, bir şeyler diyor. Ama adamın ilmini aldığı büyük bir başında hocası, şeyhi, istifade ettiği kimseler yok. 30 yaşında, 40 yaşında toylar. Irak hakkında konuşuyor, Suriye hakkında konuşuyor, yöneticiler hakkında konuşuyor. Rusya'ya buradan laf atıyor. Çeçenistan'a buradan laf gönderiyor. Adam 30 yaşında, 35 yaşında daha. Yani sen büyük alimlerin tavırlarına bak bakalım. Bunlar nasıl konuşuyorlar yöneticilerle? Geçen Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah'ın bir mektubunu gördüm. Ürdün kralı Abdullah'ın babası olan Kral Hüseyin'e yazmış mektubu. Rabbani alimin bu konudaki şeyi çok etkiledi beni, tavrı. Mektubu yazmasının sebebi şu. Kral Hüseyin Ürdün'de kendisinin heykelinin yapılmasına izin vermiyor. Heykel yapılacak. Onun heykeli dikilecek. Biliyorsunuz her kralın, her başkanın, her cumhurbaşkanının yanında neler olur? Yalakalar olur. Ona yalakalık yapmak için ne yaparlar? Böyle. Hatta Allah'ın yasakladığı, Resulü'nün yasakladığı şeyleri bile yapmaya kalkarlar. Kral Hüseyin izin vermiyor. Diyor ki yapmayın. Abdülaziz bin Baz bir mektup gönderiyor. Kral Hüseyin diyor ki bu tavrınızdan dolayı size teşekkür ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yasakladığı şirke vesile olacak bir şeyi engellediniz. Ve bu vesileyle size Allah-u Teala'nın şeriatını tatbik etmenizi de tavsiye ediyoruz. Bu kadar. Nasıl bakın ne yaptı? Fırsat bildi. Önce böyle okşadı onu. Ondan sonra da emri bil maruf yaptı. Güzel bir şekilde. Adam 35 yaşında buradan konuşuyor, atıyor. 15 kişiye hitap ediyor. Videoyu koymuşlar önüne. Putin'e laf atıyor. Bilmem kime laf atıyor, şuna laf atıyor, buna laf atıyor. Ulan kimsin? Yani nasihat et edebiliyorsan. Ama bu şekilde hücum edip neye hizmet edeceksin, neye fayda vereceksin? Neden? Çünkü bu adamlar ilmi büyüklerden almadılar. İlim ehlinden, alimlerden görerek ne yapmadılar? Bu ilmi almadılar. Diyor ki Enes, Ra'aytu kibara ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün sahabelerinin büyüklerini gördüm. Yebtedirûne sevâriye indel maghrib. Akşam namazında direkt nereye koşuşuyorlardı? Akşam namazının farzından önce. Nereye koşuşuyorlar? Direklere. Direklere koşuyorlar. Niye direğe koşuyorlar? Direği sütre alacak kendine. Yani buradan şu da anlaşılıyor. Demek ki ashab, Allah Resulü'nün ashabı büyükler, küçüklere de örnek oluyorlar. Biz de böyle olacağız. Çocuk bilecek ki evde babam sabah namazı için camiye gidiyor. Öğlen camiye gidiyor. Eve geliyor nafile kılıyor. Kur'an okuyor. Amel en güzel nedir? Örnektir. Adam eve girmiş. Çocuklarla birlikte televizyon seyrediyor. Sonra hadi oğlum kalkın namaz kılın. Çocuk namaz kılmaz ki. Bakın Enes ne rivayet ediyor radıyallahu anh? Küçük. Diyor sahabelerin büyüklerini diyor gördüm. Yani bir de küçük insanların büyüklere bir bak hayranla bakışı vardır değil mi? Böyle. Hepsi diyor akşam vakti direklere koşarlardı. Ne yapıyorlar direklere koşup? Direği sütre edinip namaz kılıyorlar. Bu rivayette İmam Bukhari'nin rivayet, sahih bir rivayet. Yine Enes'ten rivayet. Kale, kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem rak'ateyni ba'de gurubi şems kablel maghrib. Enes diyor ki, Allah Resulü zamanında sallallahu aleyhi ve sellem güneş battıktan sonra farz namaz kılınmadan önce iki rekat namaz kılardık. Şimdi zaman öyle bir zaman ki bakın zamanla sünnetler ne yapılıyor? Unutuluyor. Şimdi bugün hele hele Türkiye'nin camilerinde namaz için gittiğimizde, akşam namazı için gittiğimizde vatandaş zaten hadis okumuyor. Değil mi? Vatandaş kitap okumuyor. Vatandaş din öğreniyorsa ya cumadan cumaya kürsüde vaazda sallayan vaizin sallamalarından dinini öğreniyor. Ya takvim yaprağı arkasından dinini öğreniyor. Ya gazete köşesinden dinini öğreniyor. Hadis okunmadığı için, sünnet okunmadığı için adamlar diyor ki ya bunlar ne namazı kılıyor akşam namazından önce? Fitne çıkartıyor bunlar diyor. Bazı camilerde yaşlılar diyor ki bunlar fitne çıkartıyor. Böyle nereden çıktı bu namaz diyor. Ancak diyor ki Enes radıyallahu anh bizler güneş battıktan sonra güneş batıyor. Yani ne demek güneş battı? Akşam namazının vakti girdi. Farzdan önce diyor iki rekat namaz kılardık. فَقِيلَ اَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّهُمَا Soruldu Enes'e. Allah Resulü bu namazı kılar mıydı? Diyor ki Enes, كَانَ يَرَانَا نُسَلِّيهِمَا Bizi namaz kılarken görürdü. فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا Bizleri ne yasaklardı? Bizlere ne de emirde bulunurdu. Yani emir kipinde bulunurdu. Demek ki Allah Resulü aslında bunu görüyor. Sahabeler bunu kılıyorlar. Ve bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların bu amelini onlardan ne yapmıyor, nehyetmiyor. Ne yapıyorsunuz demiyor. Yasaklamıyor. Bu konuyla alakalı, akşam namazıyla alakalı son hadis. Yine Enes rivayet ediyor. Diyor ki, قَالَ كُنَّا بِالْمَد۪ينَ Medine'deyken فَاِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاتِ الْمَغْرِبِ Akşam namazı için müezzin ezan okuduğunda اِبْتَدَرُوا السَّوَارِيَ Hemen diyor sahabeler direklere koşarlardı. فَرَكَعُوا رَكَعَتَيْنِ Herkes diyor ne yapardı? İki rekat namaz kılardı. Bu direklere koşmak da önemli yani. İnsanın namazda, camide namaz kılarken sütre. Sizler demesi namaz kılarken ne yapsın diyor? Sütreye yaklaşsın. Yani bazı alimler sütreyle namaz kılmanın farz olduğunu söylemişler bile. Sütre. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri var. Sahabeler de bunu bildikleri için ne yapıyorlar? Sütreye doğru gidiyorlar. O da direkt. Hatta inner racülel garibe Hatta inner racülel garibe Garip, yabancı bir adam leyedhulu el mescide Camiye girerdi. Mescid-i Nebevi'ye. فَيَحْسَبُ اَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ سُلِّيَتْ مِنْ كَسْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا Garip, dışarıdan gelen yabancı camiye girerdi. Akşam namazından önce bu iki rekat namazı kılanların sayısının o kadar çok olmasından dolayı zannederdi ki akşam namazı kılınmış, bitmiş. İnsanlar ne kılıyorlar? Sünnet kılıyorlar. Ya yani dışarıdan gelen yabancı bir adam böyle hesap eder, böyle zannederdi. Bir de yeri gelmişken değinelim. Halk arasında evvabin. Evvab ne demek? Evvab dönen, tevbe eden demek. Tabi tevbe eden, dönen, evvab tövbe edip dönüp salih ameller yapan, salih amellerde bolca bulunan demek. Halk arasında 6 rekatlık akşam namazından önce kılınan bir ne var? Akşam namazından sonra kılınan bir, sünnetinden sonra kılınan bir namaz var. Buna da evvabin namaz diyor. Halbuki sahih rivayetlerde, sahih rivayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evvabin diye, evvab olan kimselerin namazı diye nitelediği namaz ne namazıdır? Duha namazı. Gelecek bu kitapta. Duha namazı güneşin sıcaklığından dolayı deve yavrularının çöl kumu üzerinde zıplamaya başladığı vakittedir diyorlar. Yani vakti, duhanın en faziletli vakti hangisi? Yani saat olarak tabi bir şey demeyelim de öğlen namazının en yakın olan vakitler. Yani öğlen namazı yarım saat kala mesela. Öğlen namazı yarım saat kala. 45 dakika kala. Güneşin artık ne yaptığı böyle? Tamamen tabi çöl iklimini birçoğumuz görmüştür hacca ya da umre gittiğinde. Orada çöl iklimi adamı perişan ediyor. Arkadaşlar biz umreye gittiğimizde Mescid-i Nebevi'den çıkıyorduk. Kaldığımız otel 600-700 metre en fazla. 500 metre. Mescid-i Nebevi'den 500 metrelik otele gidene kadar, otelimize gidene kadar yol üzerinde güzergahta 2-3 tane otele girip serinliyorduk onun lobisinde. 1-2 dakika sonra yine çıkıyorduk yola. Çünkü çok sıcak. Tahammül edilecek gibi bir sıcaklık değil. Değil mi? Arkadaşlar hatırlıyorlar. İşte böyle saat 11'den sonra o güneş yeri kızıyor, kızdırıyor, kızdırıyor, kızdırıyor. Deve yavruları artık ne yapmaya başlıyorlar artık? Onlar başlıyorlar hareket etmeye. Çünkü artık kum, ne oldu çöldeki kum? Isındı. İşte diyor Peygamber, o vakitte kılınan namaz kimlerin namazıdır? Evvabin, Allah'a dönenlerin, tevbe edenlerin namazıdır diyor. Duha namazı. Halk arasında bilinen 6 rekatlık akşam namazının farzından sonra, sünnetinden sonra kılınan rivayetler zayıf rivayetler. 6 ile sınırlı olan rivayetler. Ancak rivayetlerde akşamdan sonra yatsıya kadar kişinin dilediği kadar namaz kılmasına ne var? İzin var. Yani bir kimse bugün akşam namazını kılar, camide yatsıya bekleyene kadar 10 rekat kılar. Yarın 8 kılar. Yarın öbürsü gün 15 kılar, 16 kılar. Öbürsü gün 2 kılar. Bu şekilde ne yapabilir? Yapabilir. Ama bir insanın 6 ile o ibadeti kayıt edip sınırlandırması ne olur? Bidat olur. Bidat olur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı, kayıt altına almadığı bir şeyi ne yapar bir insan? Bu şekliyle kayıt altına alır. Yani bir insan dese ki ben günde her gün 128 defa La ilahe illallah diyeceğim dese. Bu bidat olur mu? Olur. Niye? Çünkü sen dinin kayıt altına almadığı, sınırlı bir sayıda sana emretmediği bir şeyi sen ne yaptın? Sınır koydun. Sınır koyulan bazı şeyler var. Ezanda 4 kere Allahu Ekber diyeceksin. Evet 4 kere diyeceksin. Namazdan sonra 33 kere diyeceksin mesela. O zaman 33 diyeceksin. Tabi diğer rivayetlerde 11 var. Değil mi? 10 var. 25 var değişik şekilleriyle. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı insanlar kendi kafasına göre diyor ki her akşam yatmadan önce diyor 300 tane salavat getirip yatacağım. Bidat. Ya o salavat getirmek niye bidat olsun? Bazı insanlar da bunu anlayamıyor yani. Duvara konuş belki duvar anlar. Ama bazı insanlar bunu anlayamıyor. Niye anlayamıyor? Çünkü olaya başka yönden bakıyor. Başka taraftan bakıyor. Halbuki o olaya nasıl bakmamız gerekiyor? Şayet bu Allah'ın dininden, bu sayı Allah'ın dininden olsaydı, bize emrolunan bir şey olsaydı ne yapılırdı? Bu bize emrolunurdu. Bunu ilk önce kim yapardı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapardı. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.